Ja, de geit is nog steeds onderweg hoor. Morgen is het 6 juni. Een datum die in de agenda van informateur Hamer ongetwijfeld omcirkeld stond. Nou, daar kan nu een dikke vette streep doorheen. Het lukt haar niet om morgen een eindverslag in te leveren. De informateur heeft meer tijd nodig voor de formatie. Tijd die we volgens de politieke kopstukken juist niet hadden. U weet het misschien nog wel, hè? Crisis, nu doorpakken, geen tijd te verliezen. Een turboformatie zelfs. Ik ga het er zo meteen over hebben met mijn gasten van vandaag. Dat is Yassim Chandan, schrijver en columnist. Ook hier aan tafel, Suzanne Shams, filosoof en publicist. En natuurlijk de opiniemaker van deze avond, quotejournalist Mark Koster. Hallo. Fijn dat jullie er zijn, allemaal. Dankjewel. En we mogen natuurlijk, we moeten gewoon beginnen met onze opiniemaker natuurlijk. Mark, wat is jouw nieuws van de week? Ja, onze Thierry, het gaat maar door. Hè. Thierry wilde ooit kartels doorbreken, maar wil nu eigenlijk zijn eigen kartel. Hij wil een eigen land oprichten met eigen scholen, een eigen munteenheid. Hè. Dat kan misschien via de cryptowereld. Misschien wel met een eigen taal. Het zou wel Latijn worden. Maar ik moet er verschrikkelijk om lachen. Het doet me gewoon denken aan een soort Scientology-achtige beweging, Jehovah's. En hij wordt ook uitgemaakt wel voor hele lelijke dingen van tijdens de oorlog. Maar het doet mij ook een beetje denken, en dat is wel een klein vals beschuldigingetje, aan de falangisten. Dat waren in Spanje voor de Tweede Wereldoorlog ook types die een beetje met elkaar rond de boom wilden zitten, maar dan wel in uniformpjes rond wilden lopen. En vooral heel erg cultureel met elkaar wilde zijn. En daar doet me niet aan denken. Ja, maar Mark, even dan. Bedoel je dan dat het. Oh, vind je het nou lachwekkend? Of vind je het gevaarlijk? Nee, ik vind het niet gevaarlijk. Want ik vind Thierry Baudet totaal niet gevaarlijk. Er zijn dus wel mensen die hem een gevaarlijke, allerlei vreselijke dingen toedichten. Maar daar vind ik hem te slap voor. En wat is de criteria, denk je, Mark? Wat zijn de eisen? Want stel, jij wil ook naar Forumland. Stel, ik wil ook lid zijn van de community. Word ik dan ontgroend? Ik bedoel, wat gebeurt er met mij? Hoe kom ik daarbij dan? Ja, wat denk je het criteria? Ik ben er niet voor. Maar als ik ken Thierry Baudet een beetje. Ik denk dat je toch wel een rijtje navallen moet spellen. Dat je een paar boeken moet hebben gelezen. Dat je het met hem eens moet zijn. Nou, dat kijk, of er toelatingseisen zijn, dat weten we niet. Zullen we anders even luisteren naar hoe Thierry Baudet het zelf toelicht in zijn eigen YouTube-show? Die heeft hij in ieder geval wel. Misschien als wij laten zien dat Forumland een land is waar mensen blij zijn, waar heel veel, dat veel sterker is dan als wij continu proberen mensen te overtuigen. Een marktplaats, maar je kunt ook dating gaan doen. Je kunt vakantiehuisjes boeken. Je kunt op een kaart kijken waar FVD'ers een café hebben. Dan gaan we daar een borrel drinken. Ja. Alle applicaties van het leven, alle aspecten van het leven kun je plakken op die app. Succes, Jams. Je bent filosoof. Vind je dit nou razend interessant dus ook? Nou ja, het is wel goed om te zeggen, het is geen territoriaal land wat hij wil, maar een virtueel land. En wat ik begrijp ook dat mensen sectarische elementen daarin terugvinden. Maar wat mij vooral opviel is dat ik zag dat er elementen terug te zien zijn van identiteitspolitiek. En wat hij eigenlijk wil, zou ik zeggen, is dat de kwaal waar zij het altijd over hebben, namelijk woke, het identiteitspolitiek, die proberen zij nu te bestrijden door dezelfde middelen te gebruiken. Door zelf een identiteit te creëren. Precies. Dus het is eigenlijk identiteitspolitiek op rechts. En het idee van het cultuurmarxisme, de linkse dominantie in de instituties, in de journalistieke wereld, de media, die mars, die willen zij op rechts. Dus dat gaan ze doen met hun eigen clubje. Namelijk, wij gaan onze eigen waarheid naar voren brengen. En wat ze ook doen, wat ook dus overeenkomstig is met het identiteitspolitiek, is dat zij zeggen, wij zijn een minderheid. Wij worden uitgesloten, buitengesloten. Dat is precies ook wat wij tegen de rest van de wereld. Wacht even. Dat is iets te aardig uitgelegd, vind ik. Want ze zijn ook wel degelijk bezig om dingen aan te pakken van een kartel zoals het niet mee eens Maar jij zijn. Zegt Kijk, net dat hij ongevaarlijk is. Ja, hij is ongevaarlijk in de zin dat hij geeft geen leger, hij kan niks. Maar hij wilde wel de NOS schoonvegen. En dat vizier op links, hè, dus linkse mensen aanpakken, omdat kijk, dat gaat me veel te ver. Dus ze zijn wel intolerant. Maar Mark, je spreekt jezelf dan nog tegen wat je nu zegt? Ja, vind ik het niet. Dit moet je ook keihard aanpakken. Ik ben niet bang voor hem. Zoals er zijn wel van die lui die vinden hem dan een nieuwe Hitler. Dat slaat helemaal net. Dat is hij helemaal niet. Want het is eigenlijk een ongevaarlijke ja, jongen die eigenlijk een soort enorm middenwaardigheid maakt. Peter, eigenlijk mee eens, Jessien. Ben je het met hem eens? Is dit ongevaarlijk? Nee, ik vind het zeker... ik ben niet eens met Mark. Nou, dat is ook heel leuk voor deze uitzending. Nee, maar ik vind hem zeker wel gevaarlijk met zijn ideeën. Maar wat ik vind, wat hij nu heeft met Forumland, vind ik heel slim. Want mensen willen altijd ergens bij horen. Een communitygevoel. Als ik naar mezelf kijk, wanneer ik het echt meest gelukkige was, was toen ik op Nijrode leefde, was ook zo'n community. En toen ik in Turkije leefde, was een community. Dus ik snap wel, deze man is wel heel slim. Want iedereen is nieuwsgierig, toch? Ik bedoel, hetzelfde is als ik nu zou zeggen, ik ga nu Turkenland oprichten. Ja, dat, voor mij hebben we dat ja, een hele tijd van Nederland. Bij een partij, dan hoor je toch ook bij een community. Ik bedoel, het aansluiten bij FVD. Maar dit gaat dating site, marktplaats. Ja. Het is gewoon wel een soort van... Eigen werkelijkheid. De Amish moet ik ook een beetje aan denken. Maar is dat succes chance dan wat hij misschien wil? Een thuis creëren, een groepsgevoel creëren. En hij voelt toch vaak wel goed aan wat zijn doelgroep wil. Ja, maar ik heb niet het idee dat zijn doelgroep steeds groter wordt. Maar wie is zijn doelgroep? Kunnen we dat definiëren? Ik bedoel, jij hebt over, ja, je moet dan klassieke talen of boeken. Dat denk ik dus niet. Dat ja, zijn dat doelgroep... flirten ze wel mee. Ze flirten met het oude cultuur. Hè. Dat zijn allemaal van die filosofen die ze aanhalen. Het zit er allemaal Spengler. Ze hadden voet veel te ver voor zaterdagavond. Maar het gaat wel echt om ja, het einde van het culturele leven in Nederland. Nou, dat soort en waar het ook om gaat, is dat ze alleen nog dan maar met forumers te dealen hebben. Hè. Een samenleving, dus je gaat naar een restaurant van een forumer. Dat is waar je dan mee... Is het ook een beetje terug dus naar je eigen... Ja, naar de verzuiling, naar Ja. Absoluut. En ik denk wel dat hij... Ik vind echt wat het gewoon marketingtechnisch... is het natuurlijk fantastisch wat hij doet. Maar je vindt hem wel gevaarlijk. Ja. Kijk, marketingtechnisch is precies... Kijk, dit zouden linkse partijen moeten doen. Want die zijn nergens meer. Een GroenLinks dating app. Maar wacht even. Moet je met een boom daten? Ja, maar het idee van de secte is dat je er niet meer bij weg kunt als je dat zou willen. Wat? Het idee van de secte is dat je er niet zomaar bij weg kunt als je dat zou willen. Dus hij heeft ook een idee om je afhankelijk te maken. Sociaal-economisch of op een andere manier. Dat je niet zomaar weg kunt bij die groep. Maar zegt hij dat? Heeft hij dat al gezegd? Ik denk dat wel de intentie is. Nee, dat zegt hij niet. Zijn grote voorbeeld is GroenLinks. Want GroenLinks heeft ooit onder Klaver, hè, daar heeft hij ook al interviews over gegeven. Ook op dat videokanaal, hè, met een van de mensen van de gedeputeerden. Die zei, GroenLinks is ons voorbeeld omdat die ook een beweging willen zijn. En ook een beetje met z'n allen rond de boom willen dansen. Bij hun een groene boom en bij hun waarschijnlijk dan willen ze dansen om een kerncentrale. Ja, maar dat is precies wat ik zei. Hij benoemt een kwaal en hij probeert te bestrijden met dezelfde middelen. Dus door zich op die manier te gaan gedragen. Dus niet te zeggen... Voorheen deden ze van, links is dominant en dat moet weg. Maar nu denken ze, nee, wij gaan precies hetzelfde doen zoals zij doen. Namelijk een beweging een vormen, invloed uitoefenen. Niet hoeven mee te regeren, maar van de zijlijn invloed uitoefenen. En we zijn in ieder geval benieuwd hoe concreet die plannen ook echt zijn. Of het hem gaat lukken om zo'n eigen community, een eigen afgesloten samenleving te creëren. Ja, voorlopig is hij alleen nog maar de baas van zijn eigen Forumland. Het moet namelijk wel heel raar lopen, wil hij nog deel uit gaan maken van het toekomstige kabinet. Maar welke partijen wel in die coalitie komen? Dat is 11 weken na de verkiezingen nog steeds niet duidelijk. Informateur Hamer heeft om uitstel gevraagd na een rommelige formatieweek. De laatste dagen ging het eigenlijk bij anderen vooral over wat ze niet wilden. En allerlei schijnbewegingen en over het proces en die niet en die zeker niet. Bijvoorbeeld weglopen en zeggen dat je partijen te links vindt bijvoorbeeld. Ja, dat past niet bij de tijd waar we nu in zitten. Welke partij heeft u dan? Het CDA is daar het meest helder in. Hoekstra, hij zegt wel steeds vooruit met de geit. Maar ik laat het aan jullie verbeelding over of die geit ook onderweg is. Ik ga naar het debat. Dag. Ja, dag, zegt Lilian Ploemen. Maar het wordt ook dag. Ja, dag. Het is ook klaar met ze. Ja, goed. Net als Jesse Klaver. Hè, ze konden allebei de opstelling van Hoekstra niet waarderen. Zullen we nog even naar Hoekstra luisteren? Ik heb eerder ook gezegd dat ik vind dat je moet kijken naar de inhoud. Dat je daarmee moet beginnen. Dat er grote zorgen zijn wat mij betreft over de middenklasse, over veiligheid. Over hoe je het ook goed regelt voor de volgende generatie. En dan is het verschil met ieder van die twee partijen, laat staan met die twee partijen samen, is zeer groot. Ja, dit is waar zij op reageren. Nou, wat ik wel interessant vond, Jesse Klaver zei... Ja, je moet niet steeds zeggen dat we te links zijn, want dat is in deze tijd niet relevant. Super relevant. is heel relevant. Je bent ook te links, dus je mag ook niet meedoen. Je hebt de verkiezingen verloren en je hele programma is slecht. Ik snap niet waarom we daar niet op inhoud naar mogen kijken. Dus ik vind wat Hoekstra daar zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, en Rutte die heeft zich daarbij aangesloten. Hè. Die heeft ook gisteren nog eens herhaald dat een coalitie met zowel GroenLinks als PvdA, nou ja, dat echt niet voor de hand ligt. Maar dan is dat een definitieve nee, denk jij? Of kan dat toch wel weer gaan kantelen? Ik vind het wel heel schattig dat GroenLinks en PvdA samen, they stick together like glue eigenlijk. Ja, maar samen die eigenlijk zo samentrekken. En nu hebben ze gezegd, we gaan even een woningnood aanpakken. Even hun stem laten worden. Want eigenlijk zijn ze gewoon verdwenen. Maar ook sowieso, SP, GroenLinks en PvdA hebben samen 27 zetels van de 150. Weet je, het is gewoon niet zoveel. En de vorige verkiezing was het 37. Dus je merkt wel van, ze zijn nu een soort van in paniek. Van wat gaan we nu doen? Maar ik denk wel dat CDA en VVD echt keihard nee gaan zeggen. Dat denk ik. Dat ze daar ook bij blijven, Suzanne. Ja, wat mij opvalt is dat CDA en VVD elkaar vasthouden. En de VVD in het begin, door alles wat rondom Mark Rutte gebeurde, zeiden van wij staan voor alles open. Nou, inmiddels doen ze dat niet meer, omdat ze dat niet kunnen verantwoorden naar hun achtergrond. Ik zou zeggen, nou kijk, ChristenUnie is ook geen optie, niet voor D66. Kaag heeft een progressief kabinet beloofd. Ik zou zeggen, Volt is een optie, omdat dat goed samengaat met D66. Is eigenlijk het babytje van D66. En het is voor CDA en de VVD ook te verantwoorden naar hun achterban. Ja, nou, Volt. Maar we hebben ook een andere nieuwkomer natuurlijk. Ja, 21, ja, Mark. Zou dat toch? Want dan ga je weer meer daar hebben ze ook over gehad. Als je zegt het WNL-kabinet. Het WNL-kabinet, waar we dan... Zullen we dat eens proberen? Nee, maar dan zou je dus ja 21 er ook bij moeten voor de rechterkant. He, dat is hartstikke omdat goed. Er wel in die zin is het natuurlijk wel overwegend rechts gestemd bij de en afgelopen Volt is dan een beetje, nou, dat zijn een beetje de hippies dan van WNL. En dan hebben we het CDA, waar we natuurlijk allemaal van houden. En de VVD. Ja, en dan D66 krijgt het dan bij. Maar dan, dat is eigenlijk het droomkabinet. Dat zou mooi dat zijn. Dat is een markt. Nee, maar ik snap wel eigenlijk, als je kijkt naar VVD, CDA, dat zijn echt BFF's. En dan heb je D66 in de midden. En dan heb je GroenLinks en PvdA. Ja, maar die doen niet die zijn ook BFF's. Dus eigenlijk, poldermodel vind ik, het is wel on-Nederlands wat jij zegt eigenlijk, Mark. Want het poldermodel is wel dit. Gewoon samen niet uit willen komen of kunnen komen, omdat je zo verschillend. Ja, maar daar ben ik niet met je eens. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld het klimaatbeleid, daar is GroenLinks gewoon, dat slaat nergens op, dat gaat ook niet, dat moeten we ook niet willen. Ja, maar dat is net D66. Ja, dus dat is hoe minder D66, hoe beter wat mij betreft. Meer VVD, CDA en jaar 21. Dat zijn de betere partijen natuurlijk. Met D66 hebben we er nou eenmaal bij, want Kaag heeft 5 zetels gewonnen. Maar ze doet alsof ze de koningin van Nederland is. Maar ze is een enorme stratege. Ik vind Kaag vind ik ook. Mega. Ook op, maar wat is er nou strategisch aan? Omdat er steeds iets misgaat. En zij krijgt niet de schuld daarvan. Zij is echt een ze gaat de schuld diplomaat. Ook krijgen. Ja, nou ja. Tot nu zij is die vrouw van House of Cards. Ja. House of Cards onderwijs. Maar welke vrouw bedoel je? De Kaag. Kaag, maar welke uit House of Cards? Oh ja. De premier zeker. Ja. Claire. Nee, nou, Claire. Even voor de duiken. We weten waar we het over hebben. Ze is gewoon ontzettend. Ze ziet er heel rustig uit. Maar ondertussen heeft ze alle touwtjes in handen. Nou, ja, absoluut waar. Zij doet mij meer denken aan wethouder Hekking. En dat is dat is Cote en Bieden, waar ze ooit een scène had je in Juinen had je een burgemeester. Voor mijn tijd. En die werd daar, dat was een soort... Ook voor mijn tijd. Ja, ook voor mijn tijd. Wij kennen hem allemaal. De NPO Radio 1 luisteraar weet wie dit is. En dat was dan zo'n heel eigenwijs mannetje, dat het voor de burgemeester ging staan, in beeld kwam en dan ging uitleggen wat de burgemeester moest doen. Maar de burgemeester was daar gewoon de baas. En zij is een beetje tuthola aan het spelen nu. En ze probeert daar een beetje omheen te dansen. Nou, je onderschat haar. Nee, het linkse blok kwam natuurlijk ook bij elkaar, hè, nog in het geheime. Het linkse blok. In de D66-fractiekamer kwamen PvdA en GroenLinks. Is dat nou slim of niet? En dat vind ik net Expeditie Robinson. Dat je eigenlijk op een eiland zit met elkaar. Dan zie je al die partijen. En dan ga ik met jou een beetje lobbyen. Heb ik jouw steun? En dus eigenlijk zijn ze... Bondjes sluiten. Eigenlijk om te overleven. Maar Mark, vind je het dan logisch dat ze elkaar opzoeken in zo'n geheim overleg? En ze waren betrapt door de Telegraaf. Of zeg je, nou, dat vind ik nou niet echt getuigen van transparant en nieuw leiderschap? Nee, dat ten eerste niet. Want Kaag is gewoon oude politiek to the max. He, jij vergelijkt hem met een mevrouw uit House of Cards. Dus dan, Claire, ja. Claire, dat is dus de meest ranzige, Machiavelli-achtige politiek die er is. Daarbij heb je dus bewondering voor. Nou, dat vind ik geen nieuwe politiek. Nee, ik zeg niet bewondering. Nee, dat is één. Nee. En twee vind ik dat, dat we gemoed... Voor mij hebben we 150 kamerzetels. En dan moeten we een meerderheid maken. De VVD heeft 34 zetels. Nou goed, jongens... D66, 24, 10 minder. Wat is dat voor stoerdoenerij van die partij? Voorlopig gaat het nog wel even duren, dat formatieproces. En tot die tijd is het kabinet natuurlijk demissionair. Dat weten we. Maar het lijkt erop dat het demissionair kabinet op de valreep besloten heeft een Nederlandse IS-vrouw en 3 kinderen uit Syrië op te halen. Vanmorgen zijn ze overgedragen aan de Nederlandse delegatie. Het is natuurlijk wel heel opmerkelijk, omdat het kabinet jarenlang het standpunt heeft gehad om die Nederlandse Syriëgangers niet terug te halen. Wat vinden we ervan? Mark, bij jou te beginnen als opiniemaker. Nou, ik hoorde net het journaal en ik hoorde ook een quoteje. Het humanitaire aspect en het justitiële aspect lopen door elkaar. Kijk, als we dat. We moeten dat eigenlijk niet doen, want dat hebben we besloten. Maar als we dat dan toch doen, dan vind ik dat het justitiële aspect bovenaan moet staan. Dus ja, dat, even voor de duiden, er was een rechtelijke uitspraak. Dat zou de reden zijn waarom ze is teruggehaald. Is ja, allemaal nog heel onduidelijk. Ja, maar dat nou goed, de NRC bericht dat. Aan de andere kant wordt het humanitaire aspect hebben we niks mee te maken. Moeten deze vrouw zien als oorlogsmisdadiger. En zo moeten we haar ook behandelen. Dus als we haar terughalen, moeten streng opgestraft worden. Wat mij betreft strenger dan er nu op wordt gestraft. En die vrouwen moeten wij niet zien als zielige aanhangsels maar voor de mannen. Humanitair. Ik zit hier met twee vrouwen. Nee. Dat zou vrouw onvriendelijk zijn. Deze vrouw is daar willens en weten. Zij heeft 3 kinderen in het verderf gestopt. Die moeten nu worden opgevangen. Als we dit doen, als we deze heilloze weg ingaan, vind ik dat we daar strikt juridisch, strafrechtelijk naar moeten kijken. Maar je hebt het over humanitair en dan denk je van, eigenlijk wat de Yezidis is overkomen, vind ik bizar. Ja, de slachtoffers van IS natuurlijk. Weet je, en ik heb ook Brenda Stoter-Boskolo gesproken. Die heeft een boek geschreven, Het Vergeten Volk. Was eerder ook in WNL op zaterdag te horen. Ja, en als je haar verhalen hoort, hoe kinderen zijn verkracht, vrouwen zijn vermoord, en dan denk ik van, hè, humanitair, waarom kijken we niet naar de Yezidis, wat hen is overkomen? Daarom justitieel doen. En het is toch bizar. Bizar dat er nu aandacht is voor een IS-vrouw. Ik wil even naar Suzanne Shams. Want je bent zelf als kind vanuit Afghanistan naar Nederland gekomen. Je hebt hier kansen gekregen en die met beide handen aangegrepen. Is het voor jou dus des te onbegrijpelijker dat mensen, nou ja, zoals deze vrouw zelf vertrokken is, huis en haard verlaten heeft, het prachtige Nederland heeft achtergelaten om naar het kalifaat te gaan? Ja, en wat dit betreft kan ik me volledig aansluiten bij Mark. En dat is dat we haar niet moeten zien als een slachtoffer. Ik kan me er eigenlijk helemaal niets bij voorstellen dat we als land daar zo soft mee omgaan. Ik snap wel dat zij berecht moet worden. En inderdaad als oorlogsmisdadiger. Maar dat is dus waarom ze dan nu teruggehaald zou moeten worden. Maar hadden ze niet al gewoon daar moeten blijven? Ze is zelf weggegaan. Ik denk dat het justitiële aspect lastig is om dat daar af te handelen. En ik denk dat als je dat belangrijk vindt, dat inderdaad hier zou moeten gebeuren. Ja. Maar het is een klap in het gezicht natuurlijk. Een klap in het gezicht voor de Yezidis. Weet je, de Koerden willen dat niet. Dus maar uiteindelijk denk ik van dat we dus haar naar Nederland halen. En dus met 3 kinderen. Dan denk je van, jongens, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ja. Dat denk ik meer. Dat ik gewoon niet snap. En ik denk dat achter de schermen natuurlijk heel veel gelobbyd en gedaan is om haar hier naartoe te krijgen. Maar ik zie echt nut er niet van in om een oorlogsmisdadiger naar Nederland te halen om haar te berechten. Nou ja, maar jullie zeggen oorlogsmisdadiger. Maar de angst van velen is toch wel ook, Mark, dat ze er straks met een heel gemakkelijke straf vanaf komt. Dat ze zo weer vrij is. Ja, maar dan moet dat worden aangepast. Ik weet niet, die straffen ken ik niet. Dat weet ik ook niet precies. Maar als dat zo is, dan is dan niet goed. Nou ja, en heel veel van dit soort zaken zien natuurlijk ook dat de bewijsvoering maar, niet rondkomt. Ik ben een beetje wel deels eens dat als je goed naar het journaalfragment net luisterde, zit dat humanitaire aspect er dus wel een beetje in, hè? Want die Koerden hebben er geen zin meer in. Dus als ze hier wordt gedumpt omdat die Koerden geen zin hebben om te belazerd zijn om daar hun werk te doen, ja, dat is natuurlijk een schande, daar moet je niet aan meewerken. En er komen er ook veel meer nu. Kijk, nu is één, dus nu heb je het over 1 vrouw met 3 kinderen. Er zitten er nog veel meer maar daar. Maar mark my words, er komen natuurlijk veel meer aan. Ja. En wat gaan we dan doen? Het humanitaire aspect zal natuurlijk ook terugkomen in de zorg voor de kinderen. Want zij heeft natuurlijk zoiets willens en wetens gedaan, maar die kinderen kun je daar moeilijk voor. Nee. Ja, maar dit is dus ook nou, wel. We draven door in Nederland. Nou, maar we hadden het net over die formatie. Ik bedoel, dit is natuurlijk wel iets waar bijvoorbeeld een D66 en een VVD lijnrecht tegenover elkaar staan. En als we het dan hebben over misschien nog wel meer vrouwen hierheen halen, Mark. Ja, nee, dat wordt het een probleem met de formatie. Ik hoop dus dat ze dat strikt juridisch gaan doen. En dat ze dit zien als een, als niet als slachtoffers, maar als mededaders van die vreselijke misdaden hebben gegaan. Of in naam van hun. Dus zo moeten we dat zien. En ook deze niet als precedent, dus nog meer halen. Dat moeten we niet doen, zeg maar. Nee, je moet zo lang mogelijk tegen zien te gaan. Maar ik voel aan dat dat ze hierheen komt. We gaan zo meteen verder praten. En dan ook over de lockdown, die volgens de premier vanaf vandaag feitelijk voorbij is. Maar gaan we ook weer terug naar het oude normaal? We gaan nu eerst luisteren naar het NOS-journaal van 6:30. NPO Radio 1. Het Marnix Ampersen. De advocaat van de Nederlandse IS-vrouw Ilan B. is blij dat Nederland de vrouw met twee van haar kinderen terughaalt. Ze zijn opgehaald uit een Koerdisch gevangenenkamp. Er is ook een derde kind meegenomen door de Nederlandse delegatie. Dat is vertrokken met goedkeuring van de moeder, die nog in het kamp verblijft. Ilan B. wordt sinds 2016 in Nederland vervolgd omdat ze zich aansloot bij terreurorganisatie IS. Bij een ongeluk in Leiden is een meisje van 7 om het leven gekomen. Ze was aan het fietsen met haar ouders en moest ineens uitwijken, vermoedelijk door een openslaande autodeur. Het meisje viel en kwam onder een langsrijdende bus terecht. Op een zeiljacht bij het Zeeuwse Vrouwenpolder zijn 9 illegalen uit Albanië gevonden. De mannen waren waarschijnlijk op weg naar het Verenigd Koninkrijk. De 2 schippers zijn aangehouden. Ze worden verdacht van mensensmokkel. De politie heeft gisteravond 26 bekeuringen uitgeschreven bij een automeeting in Apeldoorn. Onder meer voor te hard rijden, fout parkeren en geluidsoverlast. Op een parkeerterrein waren zo'n 400 autoliefhebbers bij elkaar. En hier is aangeschoven Gerrit Hiemstra met het weer. We hebben echt een beetje een afkoelingsdagje, hè? Klopt, dat komt omdat de wind van zee is gaan waaien uit het noordwesten. Het is bewolkt, er vallen nu een paar gaten in de bewolking, dus wellicht dat het nog een beetje opklaart vanavond. Maar vannacht blijft het grotendeels bewolkt. Koelt af naar een graad of 13. Blijft wel droog, misschien in het noordoosten een enkele bui. En morgen dan hebben we nog steeds relatief koel weer, omdat de wind van zee blijft waaien. Maar aan de kust vrij veel zon, in het oosten veel bewolking en het blijft droog. De temperatuur die varieert van een graad of 16 op de Wadden tot 22 graden in het binnenland. En de wind die komt uit op noordwest, 3 tot 4, dat noemen we matig. Maandag is dan vergelijkbaar met zondag. In het westen zon, in het oosten bewolking. Temperatuur op hetzelfde niveau, zo'n 15 tot 22 graden. Daarna wordt het een beetje warmer. Komen we uit op temperaturen van zo'n 18 tot 24 graden. Af en toe een buitje, maar over het algemeen droog weer. En dat echte zomerse, komt dat ook weer? Nou, dit is een beetje gemiddeld weer voor deze tijd van het jaar. Oh. Dus echt zomer zou ik het nog niet willen noemen. Maar ja, wie weet. Dat wordt nog wat later, want we hebben nog veel zomer te goed. Ja, ik hoop het wel. Daar rekenen we op, hè? Dank. Opiniemakers. Met Maaike Timmerman. Ja, fijn dat u nog altijd luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op deze zender. De gasten hier aan tafel, schrijver en columnist voor RTL Nieuws, Jesse Chandan, Suzanne Shams, filosoof en publicist, en Mark Koster is vanavond onze opiniemaker. Ja, we hadden het net over de formatie en dat betekent dat er uiteindelijk, als het ooit een keer zover komt, ministersposten verdeeld moeten worden. Nou, de afgelopen weken hebben we oproepen gezien voor een minister van Digitale Zaken, voor diversiteit, een minister specifiek voor wonen. En er is nu nog een idee. Een minister van emancipatie. En tada, dat idee kwam van Jassim Chandan. U schreef erover voor de column, hè? Column op RTL Nieuws. Toch eerst even stilstaan bij de kop die erboven staat. Waarom je vooral geen kinderen moet krijgen. Ja. Nou, dan krijg je denk ik enorm veel over je heen, of niet? Heel veel, ja. Ik heb heel veel over me heen gekregen. Maar blijkbaar leeft het zo tussen vaders, moeders. Iedereen raakt een soort van in paniek door mijn column. Maar ook wel mensen die een verhaal hebben gedeeld. Moeders met burn-out, vaders met burn-out. Maar ook dat je op Twitter zeiden mensen, begrijp je echt niet, want ik heb 100 banen en ik kan alles doen. Dan denk wat leg van, eerst eens even uit voor de mensen die het niet gelezen hebben. Wat is het belangrijkste punt dat je wil maken? Nee, eigenlijk vind ik gewoon het huidige schoolsysteem vind ik totaal niet moedervriendelijk. Ik vind eigenlijk, we moeten naar een schoolsysteem toe waar men zo min mogelijk van ouders verwacht, waar moeders en vaders kunnen werken. Dus schooltuinenbord wil ik niet maken thuis. Want dan kun je prima maken tijdens handarbeid. Schooltuinenbord? Ja, op een gegeven moment krijg je mail, schooltuinenbord. Paniek! Wat is een schooltuinenbord? Dat is een heel groot bord en dan moet je timmeren, dan moet je verven. En dan denk je van, Ja, sorry, maar waarom doen de kinderen dat niet op school? En dan opeens moest ik bijvoorbeeld een smurfenpak regelen binnen 2 dagen. Want ik vond de juffrouw zo leuk, want die ging weg en die was dol op smurfen. Dus continu lijstjes wat je wel en niet moet doen. De schoolsysteem, langer op school gaan de kinderen, gewoon tot 5 uur. Maar hoe belemmert het jou in je werk? Heel, heel veel, want het is altijd wat met kinderen en op school. Dus ik vind gewoon de grootste winst is te halen uit zeg maar vrouwen, arbeidsparticipatie winst. En dan moeten we daar naartoe werken. Hoe gaan we dat doen? We gaan schoolsysteem aanpakken. Maar ook, ik betaalde voor 2 kinderen €1600 crashkosten. En ik wil gewoon een minister van emancipatie. Ja, wat moet die minister dan doen? Die moet dit regelen. Het is mevrouw van Engelshoven. Nou, sorry, maar nee, alsjeblieft niet. Een vrouw met ballen, zo'n Bokita, die gewoon echt gaat zeggen, gewoon liefste vrouw, die gaat gewoon zeggen van, we gaan nu even alles op de kop schoppen, gewoon alles. Maar dan moet van alles dus meer geregeld worden. Nou ja, schoolsysteem vind ik. En dat de scholen niet zoveel moeten verwachten van ouders. En dan komt iemand met... Ja, en de vaders dan. Kijk, wat ik zie, vooral in Amsterdam-Zuid, Naarden, Bussum, het Gooi, Heemstede. Als de man een soort van CEO salaris heeft, dan werkt de vrouw parttime of niet. En die zegt dan, denk je nou echt dat als de school belt, je kind heeft luizen, dat de man van de directieoverleg naar huis gaat? Nee, dat lossen dus de moeders op. Want er komt dus, ik heb heel vaak gehad dat ik werd gebeld, luizen, nu naar school, melden. En dan kon ik niet naar mijn werkafspraak. Mark, hoe is dat bij jou thuis geregeld? Ja. Jij hebt een vrouw met een topbaan, toch? Ik heb een vrouw met een topbaan. Volgens mij officier van justitie. Dat klopt. Wauw. Nou, kan zij dat even niet regelen? Vrouw met ballen. Ik moet zeggen, ik ga nu een enorme schuldbekentenis doen. Want ik ben vreselijk lousy daarin. Je hebt gelijk, ik voel me ook wel een beetje aangesproken als jij dit zo zegt. Want? Ja, je hebt altijd alleen maar luizen moeders. Luizen vaders bestaan bijna niet. Dus daar heb je een punt. En ik ga een deel met je mee dat de werkpotentie, de economische potentie, die zit natuurlijk in dat vrouwen meer kunnen werken. Ja. Dat is absoluut waar. Ja. En ik denk dat om miljarden gaat. Maar zou er dan zo'n minister bij moeten komen? Of vind je dat een beetje overdreven? Zo'n Nelly Kroes. Begrijp je? Zo'n Nelly Kroes. Maar je kan het ook bij EZ onderbrengen. Nee. Eigenlijk zeggen jullie dat kinderen voornamelijk moeten opgevoed worden door de staat. Als je zegt, hou ze langer op school en meer betrokkenheid van het schoolsysteem. Nee. Het is eigenlijk flipped script. We willen dat vrouwen meer gaan werken. Ik keek vroeger best wel denigrerend naar vrouwen die niet werkten en hadden gestudeerd. Een beetje Sanne Schimmelpenning. Of Helene Meest. Dacht ik eens, wat een dozen zijn dat. En toen werd ik moeder en toen dacht ik, oh mijn god, dit is gewoon niet te doen. Het is niet te doen. Want hoe vaak ze ziek zijn, wat er allemaal is. En ik wil ook... Maar je bent alleen staan natuurlijk, dat moet je er even bij zeggen. Ja, maar dat is misschien wel. Er is natuurlijk gewoon vaak, niet in alle gevallen, maar er is ook een vader die dingen kan doen. Er zijn opa's en oma's in de buurt. Nee, maar het gaat niet om alleenstaan. Nee, Mark Koster, nee, echt niet. Ja, want, maar dat is wel een probleem voor jou. Nee, niet alleen voor mij. Ik heb echt heel veel vriendinnen die werken, die in een burn-out zitten. Door kinderen en werk. Dat is echt niet zomaar. Het is echt een probleem. Het is niet te doen. Suzé Shams, jij las die column natuurlijk ook. Je ziet dan die kop daarboven staan. Waarom je vooral geen kinderen moet krijgen. Nou, je bent zelf een jonge vrouw, nog geen kinderen. Wat denk je dan als je dat leest? Denk ik, ja, dat is dan voor mij niet een leuk bericht. Dat ik denk van, misschien wil ik nog wel kinderen. Ik krijg er zin in. Nee, ja. Ik vraag me ook af hoe dat zit met het proces van emancipatie. Je zegt de minister van emancipatie. Denk ik, ja, valt dat niet allemaal een beetje onder diversiteitsbeleid. Hè? Dat je de vrouwen ervoor zorgt dat de lonen een beetje gelijk worden. En waarom is een vrouw niet gewoon hartstikke geëmancipeerd wanneer ze parttime werkt en gewoon kinderen opvoedt? Dat je dan ook hartstikke goed doet. Kijk, ik snap dat je zegt van soms heb ik misschien hogere financiële lasten en is het lastig. Maar ik denk dat dan haar punt toch wel belangrijk is, die van Maaike. Namelijk, waar is dan de vader? Die zal er moeten bijvallen. Het hoeft niet altijd financieel te zijn. Het kan ook dat hij de zorg draagt. Nou, kijk, ik heb vooral vaders gezien die er gewoon niet zijn. En toch, als ik kijk ook naar een netwerk waar ik in zit, zijn altijd die moeders, zij moeten alles oplossen. En je kunt dan niet zeggen, nee, ik kom toch niet naar school nu. Dat kan gewoon niet. Dus die vaders doen dat ook gewoon niet. Ja, maar ik denk wel, en dat punt maak jij ook in je column, is, ik heb zelf 2 jonge kinderen, maar ik heb ook opa's en oma's die in de buurt wonen. En dat helpt ook een heleboel, juist op van die flexibele momenten. Nou ja, ik heb ook echt geschreven, ik heb gezegd van, sociaal vangnet is echt belangrijk. En sociaal vangnet is familie. Want in nood heb je niets aan een oppas. Helemaal niets. Ik heb zoveel dingen meegemaakt met kinderen. Maar ik vind gewoon, we moeten naar een Scandinavisch model. En het werkt daar heel goed. En we arbeidsmarktparticipatie moet omhoog. Of een community, toch een soort forumland. Ja, nou, ik heb veel familie wonen in Zweden en Denemarken. En die lachen ons verlofsysteem heel erg, zwangerschapsverlofsysteem heel erg uit. Want? Nou, omdat zij veel meer tijd krijgen, als man als vrouw, om zorg te dragen voor de kinderen. Het is gewoon meer gelijkwaardig. Ja, absoluut. Maar ja, ik vond wel dat je column wel aan het denken zet. Namelijk dat als je kinderen wil, dat je daar even goed over nadenkt. Niet over de financiële aspect alleen, maar ook juist. Van blijf ik met die vent met wie ik ben? Hoe gaat dat zijn? Is die verantwoordelijk? Maar ook heb ik mensen omheen. Ik heb jonge ouders, die staan te popelen om voor mijn kinderen te zorgen. Dat zeggen ze nu al. Dus dat is voor mij een pluspunt. Ik zou meteen gaan baden als ik jou was. Ik ga zo vanavond aan de slag. Ik denk, nou, maar is nu heel blij met me is nu. Vooralsnog is Suzanne Chams ook gewoon heel hard aan het werk natuurlijk. Want Siem Chandel heeft die column geschreven. Maar jij hebt deze week een interview gehad met een Iraanse schrijfster. Klopt inderdaad. Shoreh Feshtali, als ik het goed uitspreek. Feshtali, ja. Waar ging het over? Nou, dat is een Iraanse vrouw inderdaad, die onder het beleid van de Shah heeft geleefd als jonge vrouw. De revolutie heeft meegemaakt in Iran en daarna ook onder het regime van de Khomeini's heeft geleefd. Waardoor haar hele leven veranderde. Daar ging het boek over, hoe zij dat heeft beleefd. Heel mooi liefdesverhaal ook in verwerkt. Ik heb haar mogen interviewen voor Winia's Week YouTube-kanaal. En dat ging onder andere over hoe Iran zich heeft ontwikkeld in de afgelopen periode. En hoe zij dat als vrouw die hier opgroeit, hoe zij daarop terugkijkt en hoe het vandaag de dag gaat. Mm-hmm. Maar ook dat zij dan eigenlijk schrikt dat een land als Iran toetreedt tot de VN-commissie die gaat over vrouwenrechten. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Wat vertelde zij daarover? Wat raakte haar daar het meest in? Kan je een voorbeeld geven van wat zij heeft meegemaakt? De vraag is natuurlijk van waarom doen ze dat? Zij zegt dat er zitten geen goede intenties achter. En ik zou zeggen, ik denk dat dit alleen maar een diplomatiek gewin is voor Iran. Die zijn betrokken. Maar we kennen Iran als een zeer anti-westers land. Dus die zijn helemaal niet van plan om die vrouwen te emanciperen. Ze hebben het verdrag volgens mij ook helemaal niet ondertekend. De onderdrukking van vrouwen zit verankerd in hun systeem. En het zegt ook iets over de geloofwaardigheid van de VN, denk ik. Ja. Mark, wat vind je ervan dat dan Iran wordt toegelaten tot de VN-commissie voor vrouwenrechten? Ja, ik ben het helemaal mee eens met wat je zegt. Het is ongekend dat zo'n VN dat accepteert. Maar dus dan voel je ook dat er die hele diversiteit rondom vrouwen is natuurlijk ook hartstikke dwaas en diffuus. Ja. Emancipatie gaat natuurlijk om dat die vrouwen niet met een hoofddoekje over straat mogen. Om daarmee te beginnen, of dat ze want dat willen ze met niet. Een andere vrouw mogen lopen. Of dat ze zeggen, ik heb vier vriendjes. Dat is al ook emancipatie. Dat is ook vooruitgang. Nou, dat is natuurlijk daar onmogelijk. Met andere woorden, je moet ik vind dan, als je nou als Nederland een sterk land, dan zeg je, we zijn daar tegen dat Iran daar lid van. Ja, er is anoniem gestemd, dus we weten niet wat de landen hebben gestemd. En over Nederland weten we het ook niet. Nee, Nederland laat het ook niet weten. Nee, ik ben ook wel benieuwd naar de femicidecijfers in Iran. Sorry? Ik ben wel benieuwd naar de femicidecijfers in Iran. Leg even uit wat je daarmee bedoelt. Want misschien ik ken de term, maar het is misschien niet voor iedereen bekend. Femicide, vrouwenmoord. Ik heb er laat op de Dam een demonstratie voor georganiseerd. Want Turkije is natuurlijk uit het Istanbul-verdrag gestapt. Mm-hmm. En waarin 3 maanden 70 vrouwen vermoord door partners of door ex-partners. En ik ben benieuwd of Iran ook dat verdrag heeft getekend. En wat de cijfers daarvan zijn. Want waar komt dat opeens vandaan? Dat ze dan voor vrouwenrechten willen strijden, weet je wel? Niet, want ze hebben het verdrag niet ondertekend. Gewoon niet. Nee. Maar wat ik dan zo grappig vind aan zo'n minister Kaag, die zou hier bijvoorbeeld, als je nou echt een stoere vrouw bent en je bent dan echt vernieuwend bezig, dan zou je kunnen zeggen, D66 is tegen dat Iran daar toetreedt. En dan zullen wij als regering achteraan gaan. Dat zou ik nou goed liberaal vinden. Nee, maar weet je wat zij gaat zeggen? Zij gaat zeggen, nee, het is goed dat ze dat doen, want dan kunnen we misschien dingen van binnenuit veranderen. Juist, ja. Kijk, dat beide is het. Denken in principe Iran denkt, politiek gewin voor ons, want dan kunnen wij met hun zaken bemoeien. En andersom denken ze, nee, dat is goed, want dan kunnen we ze laten emanciperen en dan kunnen wij daar een oogje in het zeil houden. En maar wat is dan, waar doe je goed aan? Nou ja, als ik zo'n auteur zoals Jaurès moet geloven, die zegt de intenties van Iran zijn helemaal niet goed. En dat is, uiteindelijk, ik zou denken dat het niet verstandig is om zo'n land toe te laten maar trainen. Dus ook heel naïeve gedachten te denken dat naïef, je dat op die inderdaad manier kunt beïnvloeden. Ja, ja. Maar wat zit er achter bij VN? Waarom zouden ze dit willen? Er zijn volgens mij parlementaire vragen over gesteld aan de Raad. En daar moeten nog antwoorden op komen. Of die er zijn, weet ik niet helemaal zeker. Maar ik houd het in de gaten. En in ieder geval een heel interessant en heel openhartig interview dat je daar met die schrijfster had. Ja. Heel mooi. Het is vandaag 5 juni. Ja, goed, 5 juni, wat is daarmee aan de hand? Maar goed, het is wel echt een memorabele dag. Want volgens premier Rutte is de lockdown vandaag feitelijk over. Er mag meer wel dan niet. En de versoepelingen van vandaag zijn echt een hele grote stap terug naar het oude normaal. Of komt dat oude normaal helemaal niet meer terug? Ruim een jaar geleden gaf premier Rutte een waarschuwing af. Diegenen die denken dat de wereld van voor corona terugkeert precies zoals die toen was, die leven een illusie. Hij, maar hij wilde zeggen, die zijn gek. Hoorde je dat hij die zin niet helemaal lekker afmaakt? Ja, nou, als we terugkijken. Ik heb een vriendin die heeft een hotel in het plaatsje Schoonhoven. Prachtig plaatsje aan de Lek. Ken ik, ja. Hartstikke vol. Die belde me net hysterisch op. Ik had dit niet verwacht. Alle kamers vol. Terrassen kunnen niet. Dus personeel bijbestellen. Ik denk dat het nieuwe normaal wordt een tijdje. Het totaal idiote normaal. Mensen gaan helemaal los. De Roaring Twenties. En ik denk dat het ook ontzettend goed is voor de economie. En ik gun het die horecaondernemers ontzettend. Ik gun het door sportscholen ontzettend. Ja, de dus Roaring Twenties. Laten we maar even losgaan met z'n allen. De nieuwe Roaring Twenties. Sommigen hebben het ook over een slutty summer. Ook leuk, toch? Dus weet ik niet, is dat leuk? Misschien meer kindjes dadelijk. Oh nee, hè. Komen meer kinderen. Nee, maar wat denk jij, Yassim? Gaat iedereen extra los nu? Is dat dan het nieuwe absurde normaal? Denk ik, hè? Nou ja, het hangt van een raar sfeertje ook in Amsterdam, hoor. Dat ik denk van, help, weet je wel. Mensen zijn auto's met heel hard muziek en gillende vrouwen op de fiets, dan denk je van, oh god, wat gebeurt er allemaal? Dus ik word wel een beetje zenuwachtig en excited. Dat ik denk, moet ik ook nu losgaan? En ik ga natuurlijk ook wel los. Ik ben natuurlijk de Turkse Lindsay Lohan. Dus ik zal wel zeker losgaan. Maar ik denk, ik heb wel geschreven dat er een tijd voor en een tijd na corona is. Dus ik ben niet helemaal eens dat het niet misgaat. Dat ik denk wel dat we nog voorbereid moeten zijn dat het nog weer teruggesloept kan worden. Ja, Engeland loopt het weer op nu, hè? Die hebben weer de nieuwe varianten. Laten we daar zo nog even over opkomen, hè? Op de angst van, oh nee, we zullen toch niet weer ooit een keer terug in een lockdown moeten. Maar ik wil toch eerst ook even naar Suzanne Chams. U bent natuurlijk filosoof. Hoe kijkt u er tegen dat dat terug naar het oude normaal, of bestaat dat helemaal niet meer, dat pre-corona-tijdperk, dat is voor altijd weg? Nou, aan de ene kant denk ik dat het geheugen van de massa van korte duur is. Dus we vergeten het ook heel snel dat er een crisis is geweest. Ik denk wel dat we neigen naar een, we noemen het een nieuwe normaal, maar ik denk dat het oude normaal gewoon een beetje terugkomt. We staan te popelen. En dat langzaam gewoon normaal wordt. Maar verder, ik zit eigenlijk zelf, waar ik meteen aan dacht, want de gevolgen van de crisis, die moeten nog komen. De echte gevolgen, andere gevolgen, waar we het minder over hebben gehad, zullen belicht zijn. Nou, zoals de prioriteiten die zijn gesteld aan bepaalde groepen en andere niet. Zoals kinderen bijvoorbeeld. Ja, dat moet nog blijken. Het leerachterstand van kinderen. Onder andere het onderwijs, maar ook de psychische klachten. Niet alleen van kinderen, maar ook van jongeren. De schuldenberg. Omdat wij, en wat me voornamelijk is opgevallen in deze crisis, ik weet niet of je daar later nog op terugkomt, maar misschien kan ik het nu al zeggen, is dat hoe wij in het publieke debat ermee zijn omgegaan. Namelijk dat we echt een neiging hebben gehad in het begin. Burgers ook onderling, dat ze elkaar ervan verweten, omdat iedereen bang was van, nou, dit mag wel, dit mag niet. Dus op elkaar aan het letten waren. Dat snap ik. Er was angst in het begin. Maar ook gaandeweg waren er mensen die een andere invalshoek hadden, die werden meteen verketterd. Zoals nou ja, Jort Kelder, Marianne Zwageman, Maurice de Hond. Die bijvoorbeeld zeiden, en dat geldt dan voor Jort en Marianne, van nou, moeten we dan die ouderen altijd prioriteit geven? Ja, ik denk dat we een volgende crisis, want die zal misschien ook een keer komen. Het is niet de vraag of er een pandemie komt. De vraag is wanneer die komt, dat we daar beter op voorbereid zijn. Mm. En een andere les die we, denk ik, hebben geleerd van deze crisis is dat we iemand naar voren moeten schuiven met verstand van zaken. En iemand die verantwoordelijkheid durft te nemen. Minister van Gezondheidszorg heb je dan en over. Iemand die durft te zeggen van, ik weet hier niets van, ik trek me terug. En ik denk dat wij niet de juiste persoon naar voren hebben geschoven. En ik heb het over Hugo de Jonge. Goh, ja, dat dacht ik al eigenlijk. Aan de andere kant, ik zit ook al op je lijn, maar ik heb mijn prik gehad. En gefeliciteerd. Ik werd daar toch, ja, klinkt heel raar, toch licht emotioneel van. En dan de filosoof die ik natuurlijk niet ben, werd in me wakker. Ik dacht, ja, dan hebben we een vleermuis gehad in China. Die heeft ons allemaal te grazen genomen. Maar wij als mens, als mensheid zijn sterker. Wij kunnen een vaccin uitvinden. En wij kunnen onszelf de vooruitgang in helpen. Ja. En dat is misschien wel een beetje dromerig gezegd. En als je die landen, het wijkt allemaal niet zo veel af. Hè, hoe we het hebben gedaan. En Hugo de Jonge, ja, dat is geen viroloog. Maar iemand moet dat doen. Dus ik ben daar weer wat lichter over gaan denken. En ik was het ook met Jort en Marianne eens. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, als we zoveel geld hebben, mogen we misschien ook wel blij zijn dat we oude mensen helpen. En dat we dat daaraan hebben besteed. Ja, zo absoluut. Rijk zijn we. Ik zeg ook niet dat ze geen gelijk hadden. Het gaat er meer om dat ze zo snel aan de kant werden geduwd. Ben ik ook niet met je eens. Want Maurice de Hond heeft avond aan avond op één gezet. En elke keer kwam hij met zijn aerosolen aan. Dat heeft hij 100 keer gezegd. Overal. Ja. Dus het is niet dat hij in de gevangenis is gegooid. Het is ook niet dat hij monddood is gemaakt. Ik wil even naar Jesse wat zijn de lessen die we geleerd hebben zelf of als maatschappij? Tweedeling in de maatschappij van mensen die heel voorzichtig zijn en mensen die niet voorzichtig zijn. Dat vond ik heel frappant. En dat vrienden met elkaar ruzie kregen. Ik kreeg ook ruzie met mijn broer. Die, begrijp je? Dus op een gegeven moment was er een tweedeling. Dat mensen elkaar niet meer zagen. En dat vind ik wel bijzonder. Dat je dus eigenlijk dat beseft van hoe gaan we nu met elkaar weer om? Er was een tweedeling, die is best wel heftig geweest. Mensen gingen elkaar klikken als je even bezoek had, meer dan één. Nou. Of ja, zeker, zeker. Ik weet niet wat voor familie jij hebt, maar nee, dit gaat niet over mijn familie. Dit is gewoon wat er gebeurt in Nederland. Er zijn gewoon mensen die zo streng waren van, oh, 1,5 meter. Ja, dit, de morele dat vinger naar elkaar. Ja, dus het was echt een tweedeling. En Tony, dat vind ik wel bijzonder. Maar hoe dat wat dus kunnen werkt. We daar dan van leren? Of hoe moeten we dat anders doen? Want je zegt net ook al van, nou ja, het is een kwestie van tijd voor er weer een keer een pandemie komt. Of we hebben toch die angst, zoals we nu in Engeland zien, dat er ik toch nog een keer een lockdown komt. Ik denk dat we niks van gaan leren. Ik denk dat we niets van gaan leren. We gaan net zoveel vliegen als daarvoor. We gaan net zoveel zuipen als daarvoor. En ik denk, als we weer zo'n pandemie meemaken, dan beginnen we weer opnieuw. Dus het hele idee van de Great Reset, hè, hebben we natuurlijk ook gehoord. Van, nou, na die crisis gaan we dat weer helemaal opnieuw opbouwen, Suzanne Shams. Is dat dus niet, dat gaat niet gebeuren? Nou, ik denk dat dat wel gebeurt op bepaalde vlakken. Dat er dingen anders zich anders zullen ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld hoe we kijken naar privacy. Want we kunnen altijd teruggrijpen naar die crisis van, ja, maar we moeten bepaalde vrijheden bijvoorbeeld inperken ten gunste van de maatschappij, ten gunste van het collectief. Dus ik denk wel dat er ook met zo'n pandemie een verandering komt in moraal. Dus hoe we denken over dingen, hoe we kijken naar bepaalde dingen. Ik denk dat dat er wel degelijk is. Wat ik ook heb geleerd, zodat ik even onderbreek, is bijvoorbeeld, ik kijk wel anders naar bepaalde beroepen. Mijn dochter wil bijvoorbeeld actrice worden. Ik zei, nee, dat gaan we niet meer doen. Dus dat heb ik wel dat bepaal geleerd. Jij gewoon voor je dochter. Dat gaan we niet doen. Okay. Ja. Ik weet niet of je dochter luistert. Maar die minister van emancipatie ook niet. Dus waar beroepen, is de minister van emancipatie? Bepaalde beroepen zijn gewoon onmisbaar. En bepaalde beroepen zijn dus misbaar. Dus dat heb ik er ook van geleerd. Ja. Zijn jullie bang dat er nog een keer een lockdown? Want we vieren nu een beetje, zelfs voel ik wel heel erg. Yes, het is klaar. Maar kijk, voor mij was de les vooral de globalisering van de economie. Hoe snel dat is gegaan. En ook wat die vleermuis, wat de oorzaak was. Hè, we weten het niet zeker. Nou, daar zijn nog steeds raar. Ik ben niet van dat complottheorie. Nee, laten we daar nog maar niet in gaan. Want er is een onderzoek gaande, we weten het niet. Nee, maar ga er dan maar vanuit dat het toch. Ja, dan kunnen we net zo goed naar Forumland gaan, jongens. Als we naar complotten gaan, kunnen we net zo goed naar Forumland.